Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 marca i 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jutro nie zrobimy zakupów w super i hipermarketach. To jest efekt nowej ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Za kilka dni w Europarlamencie debata poświęcona sytuacji na Słowacji po zabójstwie dziennikarza Jana Kuciaka, ale żadnej rezolucji na razie nie będzie. Zmiany w koncernie KGHM Polska Miedź. Stanowiska stracili prezes firmy i jego zastępca. 1 marca weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i jutro po raz pierwszy duże sklepy będą nieczynne, a Państwowa Inspekcja Pracy i przedstawiciele Solidarności będą sprawdzać, czy przepisy są przestrzegane. Około 500 inspektorów pójdzie w teren. Każdy powiat będzie obsłużony przez inspektorów pracy. Także jestem przekonany, że nie będzie takiej sytuacji, że jakaś miejscowość nie zostanie skontrolowana. Zapowiada główny inspektor pracy Wiesław Łuszczek, a przewodniczący pracowników handlu Solidarności Alfred Bujara mówi, że przedsiębiorcy prowadzący duże sieci handlowe, którzy od początku lobbowali przeciwko ustawie, teraz wymyślają różne sposoby na obchodzenie przepisów. Pracodawcy, szczególnie ci międzynarodowi, już po godzinie 12 w nocy w poniedziałek będą wzywać pracowników do pracy. Wiele sieci wydłuża czas pracy i z tym się liczyliśmy, ale jak można wydłużać czas pracy do godziny 23:45, czy sprzedaż nawet do tego czasu? Dlatego, jak dodaje Bujara, związek wniesie o nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, tak żeby handlowcy nie wykorzystywali pracowników przed niedzielą bez handlu i po niej. Pierwszą rzeczą zasadniczą to będzie właśnie określenie doby niedzielnej, która zaczynałaby się już o godzinie 22 w sobotę i kończyła w poniedziałek o 5 rano. Jutro pracować będą mogły m.in. piekarnie, cukiernie, stacje benzynowe, kwiaciarnie, a także małe sklepy spożywcze. Zgodnie z nową ustawą w tym roku w każdym miesiącu handlowe będą dwie niedziele, w przyszłym jedna, a od 2020 handlować będzie można tylko przez 7 niedziel w roku. W najbliższą środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata poświęcona sytuacji na Słowacji po zabójstwie dziennikarza Jana Kuciaka. Zamordowany reporter pisał o związkach rządzących słowackich elit politycznych z włoską mafią, a także o wyłudzeniu przez nich funduszy unijnych. Europoseł PiS-u Ryszard Czarnecki, który był wśród wysłanników Europarlamentu na Słowację, mówi, że cała sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia. Podkreśla się bardzo mocno związki włoskiej mafii z systemem politycznym na Słowacji, a także tym systemem rozdzielnictwa środków Unii Europejskiej. Stąd nasza obecność. Tu nie chodzi o ingerowanie wewnętrzne prawie jakiegoś kraju. Ja byłbym temu przeciwny. Nie wiem drugiemu, co to by nie miłe, ale przede wszystkim jest kwestia zobaczenia, co się dzieje z tymi środkami unijnymi, które tam idą potężne, bo to jest kraj rolniczy. Tymczasem widać wyraźnie, że tutaj są poważne nieprawidłowości. Na razie nie będzie żadnego jednolitego stanowiska Parlamentu Europejskiego. A wczoraj tysiące ludzi wyszły na ulice słowackich miast. Domagano się ustąpienia premiera Roberta Fico i niezależnego śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza. Prezydent Słowacji Andrzej Kiska kilka dni temu mówił, że niezbędna jest głęboka rekonstrukcja rządu lub przedterminowe wybory parlamentarne. Premier Fico odrzucił te żądania, oskarżył opozycję i prezydenta o inspirowanie z zagranicy próby destabilizowania sytuacji w kraju. Radosław Domagalski-Łabęcki nie jest już prezesem koncernu KGHM Polska Miedź. Stanowisko stracił także wiceprezes spółki. Firma potwierdziła tę informację w komunikacie, nie podała jednak żadnych przyczyn odwołań. Okoliczności dzisiejszego odwołania Radosława Domagalskiego-Łabęckiego budzą wiele kontrowersji, przede wszystkim dlatego, że traci on fotel na 5 dni przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Poza tym dziś Rada Nadzorcza zebrała się w trybie nadzwyczajnym. Do tej pory nie zdarzyło się, aby w lubińskiej spółce decydowano o tak poważnych zmianach w podobnej formie. Spekulacje o odwołaniu dotychczasowego prezesa krążyły od kilku dni. Związkowcy sugerują, że jest to wynik walki o wpływy nad koncernem przez polityków różnych frakcji Prawa i Sprawiedliwości. Sprawą zajmował się Andrzej Jędrzejewski z Radia Wrocław. Dodajmy, że w ciągu 2 lat stery nad największym dolnośląskim koncernem przejmie 5. prezes. 4,5 minuty po 23 w Trójce czas na wiadomości sportowe. a przygotował je Jan Kołucki. Piłkarze Korony z pierwszą porażką w 2018 roku. Ekipa z Kielc uległa na wyjeździe Wiśle Płock 0-2 po golach Damiana Byrtka i Grigoria Merebaszwilego. W tabeli Wisła Płock jest szósta i ma 2 punkty przewagi nad Koroną, a w pozostałych meczach Piast Gliwice wygrał z Sandecją Nowy Sącz 3-0, a Pogoń Szczecin przegrała z Krakowią 0-3. Porażkę starał się tłumaczyć napastnik Pogoni Marcin Listkowski. Przez większe spotkania to my byliśmy przy piłce, ale nic z tego nie wynikało. Po prostu Krakowia była bardzo dobrze zorganizowana z tyłu. Bronili się całym zespołem i strzeli nam 3 bramki z 3 fragmentów. Krakowia jednak postawiła nam bardzo trudne warunki, broniła się bardzo dobrze i biliśmy głową w mur. Nie wiedzieliśmy, jak zdobyć gola. A już jutro Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok, a Lechia Gdańsk zagra z Legią Warszawa. Emocji nie brakowało też za granicą. FC Barcelona wygrała na wyjeździe z Malagą 2-0, a Bayern Monachium rozgromił Hamburger SV aż 6-0. 3 gole w tym meczu strzelił Robert Lewandowski, ale mógł zdobyć nawet 4 bramki. Kapitan reprezentacji Polski jednak nie wykorzystał rzutu karnego, dodajmy po raz pierwszy od ponad 3 lat. Swoje chwile chwały przeżywali dziś też nasi skoczkowie narciarscy. Biało-czerwoni zajęli w Oslo 2. miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata. Wygrali Norwegowie, a 3. miejsce zajęli Austriacy. Zdaniem byłego fizjoterapeuta polskiej kadry Rafała Kota, taki wynik to sukces reprezentantów Polski. Zawsze miejsce na podium to musi być konkurs zdany. Absolutnie Norwegowie byli poza zasięgiem. 2. miejsce, skoki, szczególnie Kamila Dawida, powiedziałbym perfekcyjne. Ta końcówka sezonu będzie pasjonująca i myślę, że radosna dla nas wszystkich. A już jutro odbędzie się konkurs indywidualny. Teraz lekkoatletyka, bo Paweł Fajdek wygrał zawody Pucharu Europy w rzucie młotem. Nasz mistrz świata osiągnął w Lierii 77 metrów i 30 centymetrów. I na koniec kolarstwo. Rafał Majka zajął 2. miejsce na trasie 4. etapu Tirreno Adriatico. Wygrał Hiszpan Mikel Landa. Michał Kwiatkowski był 11, ale awansował w klasyfikacji generalnej. Polak jest 2 i traci już tylko 1 sekundę do lidera Włocha Damiana Caruso. -1 tej nocy na północnym wschodzie, +3 w centrum, 5 stopni na zachodzie. W północnej części kraju opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich może też popadać śnieg. Jutro będzie sporo przejaśnień. Na północy opady deszczu, na Podlasiu deszcz ze śniegiem. W większości regionów od 12 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Opowieści z mórz, gór i lądów. Kilka tysięcy widzów i wielkie święto ludzi ciekawych świata. To jubileuszowe 20. już ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Porywające historie wypraw, które przesuwają granice tego, co niemożliwe. A w finale poznamy zdobywców nagród, kolosów za rok 2017. Relacje w Trójce, a już jutro po 8 rano specjalne wydanie audycji Świat z lotu Drozda, prosto z Gdyni. Tego nie można przespać. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse, jazz mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Tuba towarzyszyła jazzowi w zasadzie od zarania jego dziejów i trudno, żeby było inaczej, skoro wiemy, że jazz między innymi wywodzi się z marszowych orkiestr. Oczywiście ta jej rola w pierwszych nowoorleańskich orkiestrach była bardzo ograniczona, to znaczy tubista tam sobie pobąkiwał na raz i na trzy, czyli pełnił rolę basu. Później, nawiasem mówiąc, tuba została właśnie zupełnie wyeliminowana przez kontrabas. Ale może przez chwilkę posłuchajmy, jak to wyglądało na przykład w przypadku Jelly Roll Mortona. To był Jelly Roll Morton ze swoim zespołem i jego kompozycja zatytułowana The Pearls, perły. Natomiast mieliśmy tu klasyczny przykład, gdzie tuba nagle wyszła na plan pierwszy, oczywiście w roli specyficznej, no ale to się zdarzało niezwykle rzadko. Natomiast w modernie basowanie tuby już zupełnie zniknęło z horyzontu, natomiast tuba zaczęła się w pewnym momencie pojawiać w sekcji melodycznej. Jeszcze jej nie powierzano żadnych solówek, raczej była użyteczna jako instrument, który wnosił specyficzną barwę, zwłaszcza do dużej orkiestry. Bodajże pierwszy skorzystał z tej właściwości tuby Claude Thornhill, ale to Miles Davis postanowił przyjąć. przekopiować tornhillowskie brzmienie na mniejszy zespół, czyli na swój głośny nonet. I tam, a jakże, tuba była niezbędna, aczkolwiek solówek w dalszym ciągu nie grała. Natomiast będziemy mieli okazję usłyszeć solówki samego Milesa Davisa na trąbce i Jerry'ego Mulligana na barytonie. To Mulligan właśnie jest kompozytorem tego utworu Venus de Milo. To był nonet Milesa Davisa, oczywiście Miles Davis na trąbce i Jerry Mulligan na barytonie. A tuba? Tuba tam była, robiła swoje, solówek jej nie powierzano. No zresztą, gdybyśmy nawet zajrzeli w stare podręczniki instrumentacji, nie tylko jazzowej, to tam jest wyraźnie napisane, że to taki instrument ociężały, mało ruchliwy i do partii solowych raczej się nie nadaje. Ale jak zwykle rzeczywistość przewyższa wszystkie zmyślenia. Kiedyś uważano, że nie da się w jazzie zagrać solówki na kontrabasie, potem, że nie da się na saksofonie, barytonie, no więc i na tubę wreszcie musiała przyjść kolej. W 1958 roku perkusista Max Roach organizuje bardzo niezwykle brzmiący kwintet, gdzie tuba jest jednym z instrumentów w linii frontalnej. A więc tak, Booker Little gra na trąbce, na tenorze George Coleman, późniejszy członek zespołu Milesa Davisa, na tubie Ray Draper, na basie Art Davis, no i oczywiście za perkusją Max Roach, a to co słyszymy to standard zatytułowany You Stepped Out of a Dream. Był kwintet Maxa Roacha z 58 roku. Oczywiście lider za perkusją na basie Art Davis, a w linii frontalnej Booker Little trąbka, George Coleman saksofon tenor i na tubie Ray Draper. No, chyba zwróciliście uwagę, że to solo było jednak rzeczywiście troszkę jeszcze nieporadne, ale takie były początki, a z czasem tubiści rozzuchwalili się niebywale. Zaczęli pojawiać się tacy wirtuozi jak Rich Matheson, Harvey Phillips, czy wreszcie człowiek, któremu oddamy w tej chwili głos, Howard Johnson. On właśnie będzie grał za chwilę solo, na tubie oczywiście, z orkiestrą Gila Evansa. Jeszcze należałoby dodać, że to jest fragment z płyty poświęconej Jimiemu Hendrixowi. I tym razem właśnie usłyszymy jedną z hendrixowskich kompozycji Voodoo Child. We'll be right back. To był tubista Howard Johnson z orkiestrą Gila Evansa. I muszę powiedzieć, że zawsze bawi mnie niesamowicie ten fragment polegający na szczególnej organizacji. To znaczy, solista gra jednotaktowy rytm, frazę, cokolwiek sobie nie zechce i natychmiast potem cała orkiestra musi to po nim powtórzyć, nie wiedząc, co będzie zagrane. Oczywiście Howard Johnson robi tu co może, żeby tę orkiestrę wykopytnąć i trzeba przyznać, że czasami mu się to niemal udaje. No dobrze, ale wracajmy do tuby, a równocześnie wracajmy do starych, tradycyjnych czasów. Bo widzicie, Dixieland, Dixielandowi nierówny, tam były różne tradycje i różne specyfiki, między innymi taka specjalna jakaś stylistyka marszowa, z którą rzadko się dzisiaj spotykamy i chcę wam przedstawić jeden z tych zespołów, gdzie jednak okazuje się tuba już nie gra tak, jak to było u Jelly Roll Mortona, tylko jest niebywale rozbuchana. Nie ukrywam, że to jest zespół grający współcześnie, ale ściśle przestrzegający dawnych, dawnych nowoorleańskich tradycji. Nazywa się on The New Orleans Nightcrawlers, a ten pan, który będzie grał na tubie, to Matt Perine. We'll be right back. Byli New Orleans Nightcrawlers, a na tubie grał Matt Perrin. No, zaraz, chwileczkę, bo tak szczerze mówiąc, to nie była tuba, to był zuzafon. A co to jest zuzafon? Zuzafon to jest tuba, tylko troszkę inaczej poskręcana. No popatrzcie państwo, taką normalną, zwyczajną tubę z reguły muzyk trzyma przed sobą, ale kiedy przychodzi na przykład do maszerowania, a Nightcrawlers to jest maszerująca orkiestra, no to nie jest to granie zbyt wygodne, więc wymyślono taką odmienną jak gdyby tubę, której rura zwinięta jest jak gdyby w mini spiralkę i człowiek włazi do tej spiralki od środka, Ma bardzo wygodny dostęp i do ustnika, rostrom gdzieś tam nad głową sterczy, czyli wyraźnie go słychać. No, słowem, zusafon, ale jednak tuba. Tak czy inaczej, mamy już chyba na dzisiaj dosyć tych takich niskich, głębokich dźwięków, więc może dla odmiany spróbujmy czegoś bardzo wysokiego. O, flet. Czy pasuje Państwu flet? Proszę bardzo, zaraz będzie flet, ale proszę sobie nie wyobrażać, że jak flet, to na pewno będzie wysoko. No więc chcecie, to wierzcie, chcecie, nie wierzcie, ale to naprawdę był flet, tylko kontrabasowy. A na tym dziwadle grał Leszek Hefi Wiśniewski. No i drodzy Państwo, już nieco na koniec naszego dzisiejszego programu, choć czasu jeszcze troszeczkę zostało, muszę się przyznać, że nie mam mnie dzisiaj z Wami w studiu. To jest program nagrany na zapas, a ja aktualnie jestem w trójmiejskim Starym Maneżu na imprezie 3 razy Wojciech Karolak. Jeśli Państwo nie mieliście okazji wybrać się na tę imprezę, Wobec tego polecam Państwu w tej chwili w ramach rekompensaty również Wojciecha Karolaka i będzie to jedno z jego ponoć najlepszych nagrań. Prawdziwe arcydziełko, choć liczy już sobie trochę lat. Kompozycja zatytułowana GEM. Grają Wojciech Karolak wszelkiego rodzaju klawiatury, Tomek Szukalski saksofon tenor i Czesław Mały Bartkowski perkusja. A ja już żegnam się powoli z Państwem, choć trzy kwadranse jazzu trwają jeszcze nadal, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja. W lutym ukazał się ich nowy album pod tytułem Wiedza o społeczeństwie. Jeszcze nikt nie zdążył ochłonąć po tym wydarzeniu, a już wydarzy się następne. Lao Tse w Trójce. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Retransmisja dzisiejszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie jutro tuż po 19:00. Autopromocja.